Okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 marca. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Były szef policjantów w prokuraturze Zbigniew M. został zatrzymany przez CBA. Prezydent Ukrainy o kłótni z Donaldem Trumpem nie była dobra dla żadnej ze stron. Stan papieża bez zmian. Najnowszy komunikat publikuje Watykan. Były komendant główny policji Zbigniew M. w rękach CBA. Do zatrzymania doszło wieczorem na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał ze Sri Lanki, informuje rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzeński. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Zbigniew M. usłyszał prokuratorskie zarzuty już w 2018 roku. Dotyczyły ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji z dwóch śledztw. Prokuratura umorzyła postępowanie wobec niego w 2020 roku. Spotkanie w Białym Domu poszło źle dla ukraińskiego przywódcy, ocenił amerykański prezydent. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski pokłócili się w gabinecie owalnym i Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom. Umowa o minerałach nie została podpisana. Po spotkaniu prezydent Trump powiedział, że Wołodymyr Zełenski nie chce zawarcia pokoju. On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie Putin zrobił to i tamto. Same negatywne rzeczy. Musi powiedzieć, że chce pokoju. Nie chce ciągnąć tej wojny, bo ludzie tam umierają. To nie jest człowiek, który chce pokoju. A ja jestem zainteresowany tylko tym, czy on chce zakończyć ten rozlew krwi. Kłótnia w Białym Domu nie była dobra dla żadnej ze stron, uważa ukraiński prezydent w wywiadzie dla Fox News. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że Stany Zjednoczone pozostają sprzymierzeńcem jego kraju. Będę mówił otwarcie, ale nie mogę zmienić naszego stosunku do Rosji i nie chcę, żeby nas zabijali. To jasne, że Amerykanie są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Europejczycy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, a Putin z Rosjanami to wrogowie. Wołodymyr Zełenski przyznał, że trudno będzie prowadzić wojnę w razie wycofania amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Papież spędził spokojną noc, odpoczywa, informuje Watykan. Wczoraj po południu stan Franciszka się pogorszył, dostał napadu duszności. Franciszek od 2 tygodni jest w klinice Gemelli w związku z zapaleniem płuc. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest dobra, jedynie na południu kraju, w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i opolskim stężenie szkodliwych pyłów jest większe. Susza hydrologiczna utrzymuje się w północno-wschodniej Polsce oraz w dorzeczu Noteci na pograniczu wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Aktualny udział OZE w sieci krajowej to 15%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Radomiaka Radom zremisowali u siebie z Widzewem Łódź 1-1 w meczu 23. kolejki Ekstraklasy. Goście wyszli na prowadzenie w 14. minucie i prowadzili do 90. minuty. Wtedy wyrównał Renat Dadaszow. W innym spotkaniu Górnik Zabrze zaliczył drugą porażkę z rzędu. Przegrał u siebie z Krakowią 0-1 po trafieniu samobójczym Rafała Janickiego. W siatkarskiej Plus-Lidze Ślepsk Suwałki pokonał Karzany Lwów 3-1. Był to mecz 27. kolejki Plus-Ligi. Tym samym Ślepsk przerwał serię trzech porażek. W drugim meczu Projekt Warszawa z drobnymi problemami wygrał ze Stilonem Gorzów także 3-1. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Kłopotów za to nie miały siatkarki Chemika Police, które pokonały pewnie Sokół Mogilno 3-0. W pierwszym secie wygrały do 17, w drugim do 13, a w trzecim do 12, mówi kapitan Chemika Martyna Grajber-Nowakowska. To już nie jest pierwszy mecz też, gdzie ta zagrywka u nas jest atutem. Wiemy, że jesteśmy też dobre w bloku obronie, także ten element rozpoczynający cały ten schemat, czyli zagrywka, to jest klucz tej całej sprawy, a później dalej gdzieś kontynuujemy grę w dobrych elementach, jakim jest blok i obrona u nas. W tabeli prowadzi Developers Rzeszów, Chemik jest 6. Armand Duplantis znów zaskakuje. Szwed ustanowił kolejny rekord świata w skoku o tyczce. Od wczoraj to 6 metrów i 27 centymetrów. Podczas meetingu w Clermont-Ferrand Duplantis już w pierwszej próbie poprawił o centymetr własne osiągnięcie z ubiegłego roku z Chorzowa. Sobota pochmurna, a na wybrzeżu i na zachodzie będzie się przejaśniać. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do 8 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce już teraz Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a ze mną dzisiaj w studiu są Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Barbara Oliwiecka, Polska 2053 droga. Dzień dobry. Dorota Olko, Nowa Lewica. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Po raz pierwszy witam Pana serdecznie. I Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Można powiedzieć, że stały bywalec. Za nami bardzo burzliwy piątek, bezprecedensowa awantura w Białym Domu. Zamiast planowanego podpisania umowy o eksploatacji złóż w Ukrainie przez Amerykanów, mieliśmy burzliwą wymianę zdań między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance'em. W efekcie tej wymiany zdań odwołano konferencję prasową dwóch prezydentów. Wołodymyr Zełenski musiał opuścić Biały Dom i od tego zaczniemy. Do tego też odnieśli się kandydaci na prezydenta w wyborach prezydenckich, które w maju odbędą się w Polsce. Myślę, że ten temat zdominuje naszą dzisiejszą dyskusję, ale jak wystarczy nam czasu, porozmawiamy jeszcze o też bezprecedensowej sytuacji zarzutów dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego, o dalszych rozliczeniach. Ale przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski powiedział podczas spotkania z Donaldem Trumpem: zawieszenie broni nie zadziała, dla nas to jest niekorzystne, nigdy tego nie przyjmiemy. Na co prezydent Donald Trump: kończą wam się żołnierze, jesteś zagrzebany bez nas, nie masz kart w ręku. J.D. Vance dołożył od siebie, że Zełenski nie okazuje szacunku, nie dziękuję w wystarczający sposób Amerykanom. Co z tego wyniknie? Czy Wołodymyr Zełenski i Ukraina jest skazany na Europę? W tej chwili Kamila Gasiuk Pichowicz. Oba kraje są naszymi sojusznikami. Tak jak zresztą wczoraj powiedział pan prezydent Rafał Trzaskowski, mamy dobre relacje zarówno z Ukrainą, jak i Stanami Zjednoczonymi i musimy to po prostu umiejętnie, mądrze, odważnie wykorzystać. I dlatego potrzebujemy naprawdę doświadczonego i szanowanego polityka na stanowisku prezydenta, aby dobrze, wspólnie z naszymi... Dobrze, lokowanie produktu już mamy za sobą. Warto sobie zdawać z tego sprawę, że niestety wczoraj w gabinecie owalnym widzieliśmy sytuację, która nigdy nie powinna się zdarzyć. Widzieliśmy po prostu próbę upokorzenia słabszego partnera, taką swego rodzaju prowokację. Oczywiście, że nie znamy jeszcze konsekwencji tego, co się wydarzyło, czy pomoc Stanów Zjednoczonych zostanie ograniczona i w jakim stopniu, ale jedno jest pewne, że słowa Donalda Tuska jeszcze ze Strasburga, że jeżeli Europa chce przetrwać, to musi się zbroić, są absolutnie w tym momencie na stole. I plan Donalda Tuska zakładający trzy kroki, czyli przeznaczenie 200 miliardów zatrzymanych aktywów rosyjskich na pomoc Ukrainie, wzmocnienie obrony i Straży Bałtyckiej i wschodniej naszej flanki NATO, czyli naszej wschodniej granicy, ale także poluzowanie tych obostrzeń fiskalnych, czyli możliwość wydawania na obronność więcej niż 3% PKB, zadłużanie się powyżej tego pułapu, są jak najbardziej na stole. Europa jest silna, warto sobie zdać z tego sprawę, jeszcze może być silniejsza. Dzisiaj, gdyby inne kraje europejskie, natowskie, wydawały tyle, ile Polska wydaje na obronność, czyli 5% PKB, to wydawalibyśmy w Europie 10 razy tyle, ile wydaje Rosja na obronność. Rosja musi mieć absolutnie świadomość tego, że Europa jest zjednoczona, że Europa mówi jednym głosem, że jest silna, że jakikolwiek atak na na Europę, będzie kosztował po prostu Rosję bardzo wiele. I Rafał Trzaskowski też zdaje sobie absolutnie sprawę z tego, że nie można wierzyć w słowa. Pani posłanko, dopuśćmy innych uczestników do głosu. Ja tylko chcę zacytować naszego korespondenta Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, któremu udało się zadać pytanie do Wołodymyra Zełenskiego, czy ma poczucie, że Donald Trump jest po jego stronie. Donald Trump nie dał odpowiedzi Zełenskiemu, powiedział, że to jest głupie pytanie, ale Marek Wałkuski dopytywał i Trump stwierdził na pytanie, czy jest po stronie Ukrainy, czy jest po środku w tych relacjach Ukrainy z Rosją, powiedział, że on jest po środku. Że jest po środku, że nie jest ani za Rosją, ani za Ukrainą. Co z tego spotkania wyniknie? Przedstawiciel Donalda Trumpa też był w minionym tygodniu w Moskwie, rozmawiał z Władimirem Putinem i co dalej? Absolutnie widać właśnie to różne stanowisko i podejście Donalda Trumpa do pokoju w Europie Środkowej, w Ukrainie i do pokoju na Bliskim Wschodzie. Inaczej w sytuacji Ukrainy on właśnie się stawia w roli takiego pośrednika, który nie nazywa bezpośrednio Putina agresorem i on chce zrobić tam po prostu też interes. Myślę, że też nie czuje do końca tego, co my Europejczycy czujemy, wiemy i czego się obawiamy, bo mamy takie doświadczenia historyczne z Rosją, jakie mamy. On jest bardziej zdystansowany. Proszę, wystarczy sobie porównać tylko jego stanowisko i relacje z Benjaminem Netanyahu, kiedy Donald Trump absolutnie staje jasno jako sojusznik Izraela. Więc u podstaw wczorajszych rozmów, fiaska tych rozmów, tej atmosfery, absolutnie leży brak zaufania. I myślę, że Stany Zjednoczone, Donald Trump obnażył takie prawdziwe intencje troszkę też tej umowy. Tam nie chodziło o pokój. Naturalne było to, że Wołodymyr Zełenski dopytuje o gwarancję bezpieczeństwa. Ma doświadczenie, kiedy Putin 25 razy zrywał zawieszenie broni. Ma doświadczenie takie, że zrywał porozumienia podpisywane w formacie nie tylko pomiędzy nimi jako prezydentami Rosji i Ukrainy, ale również w formacie z udziałem liderów europejskich. W sytuacji, kiedy Wołodymyr Zełenski o tym wczoraj mówił podczas tego spotkania. Z odpowiedzialności wobec swoich walczących żołnierzy, obywateli, on musiał się dopytać, no halo, mamy oddać wam złoża, mamy zrobić dobry jakiś tam interes również dla was, jak nie bardziej dla was. Jakie są gwarancje bezpieczeństwa? To wzbudziło irytację. J.D. Vance zareagował na te słowa wręcz przemocowo. Ja miałam momentami wrażenie, że to była taka troszeczkę, wiecie państwo, ustawka dwóch na jednego, bo to tak wyglądało. Prowokacja. Oczywiście prezydent Ukrainy dał się sprowokować, ale te emocje, biorąc pod uwagę też ciężar, jaki on ma na swoich barkach, były w dużej mierze uzasadnione. I ta rozmowa pokazuje jedno. Na pewno teraz będzie okres cichych dni. Nie wiemy, jak zareaguje Donald Trump. Natomiast to jest miejsce dla Europy. Wołodymyr Zełenski mówił wczoraj w wywiadzie Fox News, kiedy będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa, będziemy gotowi do rozmów w składzie czteroosobowym. Europa, USA, Rosja i Ukraina. Chciałbym, żeby Donald Trump był bardziej po naszej stronie. Dorota Olko, jak pani patrzy na to? Co teraz się wydarzy? Czy Donald Trump zawiesi pomoc dla Ukrainy, czy wyłączy Ukrainie Starlinki? Odetnie ich od informacji wywiadowczych? Jest takie zagrożenie? No ja myślę, że dzisiaj po tym, co wczoraj zobaczyliśmy w Białym Domu, sytuacja w ogóle, z jaką chyba nigdy nie mieliśmy do czynienia w dyplomacji, wszyscy są przerażeni i będziemy czekać w napięciu na to, co się wydarzy, ale nie możemy też czekać biernie, bo jeżeli ktoś, dla kogoś do tej pory nie było jasne, że Stany Zjednoczone w tym momencie nie są stabilnym partnerem dłużej dla Polski i trzeba stawiać na Unię Europejską, no to ja bym miała nadzieję, że w tym momencie to jest dla wszystkich w Polsce jasne i że dla całej Europy to się stanie jasne, że musimy mocniej stawiać na współpracę. Magdalena Biejat mówiła jako pierwsza w Polsce o właśnie wykorzystaniu zamrożonych aktywów rosyjskich. To jest jedno z rozwiązań, które musimy zastosować jak najszybciej, ale i Ja mam takie wrażenie, że to jest oczywiście trudne w Polsce skonfrontować się z tym, w jakiej dzisiaj sytuacji stoimy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Bo oczywiście, że taka była nasza tradycja, jeżeli chodzi o sojusze obronne, że to właśnie na to partnerstwo transatlantyckie stawialiśmy przede wszystkim. Ale w tym momencie to nie jest tak, że po prostu się zmienił prezydent. Mamy w Stanach Zjednoczonych przywódcę absolutnie nieprzewidywalnego. I jakieś opowieści też o tym, że Polska tutaj powinna być takim mediatorem, przekonywać do czegoś Donalda Trumpa, są bardzo naiwne moim zdaniem, bo widzimy to chociażby po wizycie prezydenta Dudy, co oczywiście się bardzo cieszę i szanuję to, że podejmuje rozmowy z Donaldem Trumpem, ale po tej wizycie widać, jakim jesteśmy tutaj negocjatorem i mediatorem sami, bez Europy. Donald Trump szanuje tylko argumenty siły, szanuje tylko silnych. I my w tym momencie tylko we współpracy z Unią Europejską jesteśmy silni. I to jest po prostu w naszym interesie. Ale co gra Donald Trump? Bo jednocześnie mamy deklarację w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Jest przyjęta deklaracja, z której wynika, że Rosja nie jest agresorem, że właściwie to jest wojna rosyjsko-ukraińska. Współpracownicy Donalda Trumpa unikają nazwania, zresztą tak jak i sam Donald Trump, nazwania Putina agresorem. Po czyjej stronie dzisiaj jest Donald Trump, Anna Gembicka? To ja kilka rzeczy sprostuję, bo Donald Trump wczoraj na to pytanie pani redaktor mówi, że nie dał odpowiedzieć Zełenskiemu. Dał, tylko po prostu w drugiej kolejności. A po drugie, on powiedział tak, że to jest bardzo głupie pytanie, bo nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie wspierał Ukrainy. Przecież Stany Zjednoczone przekazały gigantyczne środki i mało tego, zaproponowali im najlepsze gwarancje bezpieczeństwa, bo co dla Stanów jest najważniejsze? Interesy gospodarcze. Więc Ukraina dostała najlepszą gwarancję, czyli taką, że Stany Zjednoczone zainwestują, będą tam inwestować gigantyczne pieniądze, a siłą rzeczy, tam gdzie Stany inwestują, tam gdzie mają swoje interesy gospodarcze, tam są gotowi zaangażować się także militarnie, tam gotowi są wspierać właśnie w różnego rodzaju konfliktach. No nie, Dzisiaj. To była ogromna manipulacja. Że nie byłoby go tutaj, gdyby tak nie było, więc no proszę, panie, naprawdę, ja warto to uważnie przesłuchać. Panie redaktorze, ale powiedział sobie, więc pani mi dały powiedzieć, bo ja panią nie przerwałam. Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że teraz wszyscy kandydaci na prezydenta sobie przypisują działania, które zaproponował premier Morawiecki 3 tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainę, czyli na Ukrainie, czyli zamrożenie rosyjskich aktywów i przeznaczenie ich na wsparcie Ukrainy. Polską politykę. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych i o tym, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Czy Trump zawiesi pomoc dla Ukrainy, czy odetnie, wyłączy Starlinki Ukrainie, czy odetnie ich od informacji wywiadowczych? A nic na to nie wskazuje, żeby miała miejsce taka sytuacja. Tak jak powiedziałam, Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie gigantycznej pomocy, więc nawet z punktu widzenia biznesowego byłoby to zupełnie nieracjonalne. Natomiast Trump, bo państwo mówicie, o, bo on się wypowiadał o Putinie, że go nie krytykuje. On odpowiadał też na te zarzuty, dziennikarze go o to pytali. On odpowiedział tak, jak ja mam prowadzić rozmowy pokojowe, jeżeli cały czas bym prowadził ataki na Putina? No niestety, szanowni państwo, wy robicie tutaj taką moralną panikę, a tak naprawdę to jest twarda gra interesów. Ale to powinien atakować, ale to, przepraszam bardzo, ale powinien... A kto jest agresorem? Przepraszam, ja mam pytanie do pani. Ale to jest oczywiste. Czy w takim razie, no bo nie jako potencjalny negocjator nie zachowuje równego dystansu, bo krytykuje Zełenskiego, nazywa go niezbyt udanym komikiem, nazywa go dyktatorem bez wyborów i jednocześnie Amerykanie głosują razem z Rosją za deklaracją w ONZ-cie, no gdzie nie nazywa nazywają Rosję agresorem. Z Koreą Północną. Tak jak powiedziałam, każdemu z nas powinno, w Polsce szczególnie, powinno zależeć na tym, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, żeby się skończyła maksymalnym osłabieniem Rosji. Jakbym mogła dokończyć, bo pani redaktor nie przerywała tutaj panią, ja też bym chciała bez przerywania powiedzieć. I szanowni państwo, naprawdę wasza moralna panika tutaj nie pomoże. Bo sami mówicie o argumentach siły. My mamy jako Polska teraz świetne argumenty. Trump wczoraj mówił, wydajemy na zbrojenia bardzo dużo. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o to w Unii Europejskiej. I to my powinniśmy teraz budować taki pomost i porozumienie między właśnie i Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Pamiętając o tym, że polski interes tutaj musi być zabezpieczony. I jedna rzecz. Jeżeli pani premier Meloni już wczoraj wzywa do zwołania specjalnego szczytu w tej sprawie, a Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej i nie ma takiego wezwania, nie ma takiej propozycji, miał się odbyć szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Ukraina i Donald Tusk z tego zrezygnował. Dlaczego? Bo nie chciał, żeby prezydent Duda witał gości. To jest taka małostkowość, która się... Naprawdę, ale pani, co pani mówi. Poseł, tak pani było, no ja będzie druga runda, proszę dać się wypowiedzieć. Przepraszam bardzo, proszę dać się... Nie, teraz pan Dobromir Sośnierz. Będzie spotkanie przywódców unijnych w Londynie jutro, przywódców europejskich. A dlaczego nie w Warszawie? To też jest pytanie, ale najpierw o tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Dobromir Sośnierz. Niestety wbrew zaklinaniu rzeczywistości przez tutaj panią Gębicką, mamy do czynienia z tym, o czym wielu ekspertów uprzedzało od dawna, że Stany się odwracają od Europy i nie chcą dłużej być, znaczy pogodziły się najwyraźniej z tym, że nie są już gwarantem bezpieczeństwa i nam pozostaje przestać ignorować ten fakt. Tak? No musimy zauważyć to, że Stany nie są już dla nas wiarygodne jako gwarant bezpieczeństwa i działać tak, żeby też dać im to do zrozumienia. Jeśli oni jednak chcą pozostać wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa, no to muszą nas do tego przekonać w takim razie, że możemy im na to ufać, że skoro im się jest w stanie pomylić agresor z napastnikiem w przypadku Ukrainy, to że nie pomyli się w naszym przypadku. Także się nie dowiemy kiedyś, że tutaj artykuł 5 nie działał, bo to wyście zaczęli. Ale jak myśmy zaczęli? Wszyscy oni najechali. No według mnie to akurat było tak. Więc nie chciałbym, żebyśmy się obudzili w jakiejś sytuacji, w której nasza bezalternatywna polityka zaprowadzi nas w miejsce, w którym nie będzie już innego wyjścia, więc póki jakiekolwiek inne karty są jeszcze na stole, należy spróbować nimi zagrać. No tak jak powiedziałem, jeśli rzeczywiście jest tak, że tutaj to jest tylko jakieś szachy 3D w wykonaniu Trumpa, jak są jego zwolennicy i ostatecznie to on tutaj wyjdzie w tej całej skomplikowanej układance na to, że jednak Ukrainę obroni i tak dalej, i nadal pozostaje tutaj wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa, no to okej, to się przekonamy, tak? Ale na razie wygląda na to, że to nie są żadne szachy, bo Ukraina jest traktowana w sposób bardzo krytyczny. Ukraina, która się broni, natomiast jeśli chodzi o Rosję, no to ona dostaje to, co chciała, czyli Ukraina nie wchodzi do NATO, nie ma żadnej obietnicy, że zostanie przyjęta do NATO w jakiejś perspektywie 10, 20 lat czy 30. Nie ma gwarancji, że odzyska terytoria zajęte przez Rosję przed 2014 rokiem, czyli przed aneksją Krymu, no to właściwie Ukraina musi odpuścić wszystko, a co odpuści Rosja? Czy Trump w ogóle o tym nie mówi? No nic pewnie nie odpuści, no bo nie ma siły, która ją jest w stanie do tego zmusić. No póki co Putin wojnę wygrywa i w każdym razie na pewno tak uważa. Więc jeśli Trump chce szybko zakończyć wojnę, no to widać, że jest w stanie dać daleko idące ustępstwo. No bo co może przekonać Putina, który twierdzi, że wygrywa wojnę, do jej szybszego zakończenia? No jedynie to, że zostanie więcej niż w wyniku toczenia dalej wojny. No i właśnie to zostaje, bo przecież między innymi o to była ta wojna, żeby Stany wycofały się z Europy, żeby przestały gwarantować bezpieczeństwo, no i Stany tu już to robią. Tak mówią, że jeśli tam wejdą jakieś wojska rozjemcze, no to bez stanów, bez artykułu 5. Tak, no to już dał na wstępie Rosji to, o co mniej więcej była ta wojna. Więc tak, no to bez argumentu siły, to odwrotnie niż tutaj pani Gębicka mówiła, wydaje mi się, że jeśli chcemy z Rosję przymusić do pokoju na jakichś sensownych warunkach, to nie przez miłe mówienie o Rosji, tylko wręcz przeciwnie, przez jakiś argument siły, przez pokazanie jakiegoś lewara, że jeśli tego nie zrobicie, to coś się dla was złego wydarzy, to sprawy mogą się potoczyć źle w kierunku, którego byście nie chcieli. Póki co mamy coś dokładnie odwrotnego, tak? Póki co wszystko rozwija się w kierunku, w którym Putin by chciał, więc nie widzę powodu, dla którego on miałby być skłonny do jakichś ustępstw. Łukasz Rzepecki. Prowadzenie odpowiedzialnej polityki wymaga ciszy, rozsądku, spokoju. Pan prezydent Andrzej Duda jest przywódcą światowym i doskonale wie, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi przywódcami na świecie. Dzisiaj pan prezydent ma zaplanowane dwa wystąpienia. Jedno o 12, drugie o 15:40 przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie jutro widział się z Polonią, z sekretarzem generalnym ONZ w przyszłym tygodniu, ale także i będzie miał tą agendę polskiej prezydencji, sytuacji na świecie w związku z wczorajszymi wydarzeniami. A czy dojdzie również do jakiegoś dłuższego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą niż to 10-minutowe na CPAC-u, na konferencji amerykańskich konserwatystów? Myślę, że tak. Dojdzie do spotkania? Dwa terminy, albo kwietniowy w Polsce przed szczytem Trójmorza, albo czerwcowy przed szczytem NATO w Hadze. Natomiast pani redaktor... Ale jak prezydent patrzy na to, co się wczoraj wydarzyło? Patrzy na chłodno. Dlatego, że jest... ma ogromne doświadczenie. Nie specjalnie nie zabierał wczoraj głosu na social mediach, na portalu X, dlatego, że wie doskonale, że dyplomacja lubi ciszę, że tyle już było wczoraj różnych wypowiedzi na portalu X ze strony różnych polityków, że to do niczego dobrego nie doprowadziło, bo te emocje sięgały zenitu, a rolą odpowiedzialnego polityka jest szukanie rozwiązań wobec trudnych tematów, problemów. Ale nie, czy prezydent podczas tego 10-minutowego spotkania usłyszał od Donalda Trumpa, jaka jest jego strategia? Czy usłyszał, o co gra dzisiaj Trump i jak zamierza doprowadzić do, no dzisiaj chyba wygląda na to, że do rozejmu, bo wcześniej była mowa o tym, że to ma być trwały pokój. Teraz Trump mówi Zełenski mówi, że się na rozejm nie zgodzą. Jeżeli ma być trwały pokój, jeżeli mają być prawdziwe gwarancje bezpieczeństwa, to one tylko i wyłącznie zapewnią Stany Zjednoczone. NATO bez Stanów Zjednoczonych będzie słabe i każdy o tym wie. Oczywiście współpraca w ramach Unii Europejskiej jest niezwykle ważna i potrzebna, natomiast musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, że jedynym gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. I o tym też mówił wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda w rozmowie z panem prezydentem Zełenskim, czy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, bo dzisiaj my jako Polska jesteśmy w dobrej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że wydajemy prawie 5% na obronność. Pan prezydent Andrzej Duda kilka miesięcy temu mówił i apelował do przywódców europejskich, między innymi do Niemiec, żeby zwiększyli wydatki na obronność do 3% PKB. Wtedy był wyśmiewany. Dzisiaj o tym mówi cała Europa, że każdy kraj musi zwiększać swoje wydatki na obronność. Prezydent Donald Trump w każdym każdej wypowiedzi nie tylko chwali pana prezydenta Andrzeja Dudę osobiście, ale chwali przede wszystkim Polskę za nasze zaangażowanie, za to, że jesteśmy stabilnym sojusznikiem, dobrym partnerem. I ja nie widzę żadnych obaw, jeśli chodzi o nasze położenie. Widzę natomiast obawy w przekazie polityków polskich, którzy wyzywają prezydenta Donalda Trumpa, którzy chcą odejścia od polityki Stanów Zjednoczonych. Wczoraj pan prezydent Donald Trump powiedział, że jest biznesmenem i najważniejszymi gwarancjami właśnie bezpieczeństwa, tak jak powiedziała pani poseł Ania Gębicka, z którą ja się w 100% zgadzam, to są właśnie to bezpieczeństwo gospodarcze. I jeżeli Stany Zjednoczone chcą wejść na Ukrainę... Państwo się cały czas powołujecie na to, że politycy polscy krytykują Donalda Trumpa i rzekomo to ma bardzo psuć nasze wzajemne relacje. Natomiast ja przypomnę tylko, że to nie kto inny jak J.D. Vance napisał wtedy, bo to było jeszcze na Twitterze, napisał o Trumpie, że to jest amerykański Hitler, dzisiaj jest jego wiceprezydentem. Czy Andrzej Duda usłyszał od Donalda Trumpa, jaką on ma strategię? Czy on ma w ogóle jakąś strategię wobec rozwiązania konfliktu, wojny w Ukrainie? Taką, jaką do wczoraj proponował pan prezydent Donald Trump. Wszyscy byliśmy przekonani, myślę, że jak tutaj siedzimy i nie czyli tylko politycy, to, komentatorzy, to jest, że zostanie podpisane porozumienie. Jeśli ale w tym porozumieniu, bo ono, w tym porozumieniu surowce. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa. No właśnie, są gwarancje inwestycyjne, są gwarancje gospodarcze, a one dla biznesmena, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych są kluczowe i najważniejsze. I to były właśnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. I o tym również pan prezydent Andrzej Duda w rozmowie telefonicznej kilka dni temu panu prezydentowi w rozmowie Zełenskiemu mówił, żeby spokojnie usiąść do stołu, rozmawiać i wynegocjować porozumienie, które będzie stabilne na następne dekady dla całej Europy. Ale padło tutaj z ust pana Sośnierza pytanie, czy przyjąłby pan takie gwarancje dla Polski, jakie są w tym porozumieniu? Polska jest krajem bezpiecznym. Nie straszmy Polaków wojną. Nie odpowiem. Dozbrajamy się każdego miesiąca w przeciwieństwie do wypisywania przez konkurentów politycznych tylko i wyłącznie na X i kupowaniu pączków, jeśli chodzi o polską prezydencję w Unii Europejskiej. Teraz chciałabym, żeby państwo odnieśli się do spotkania, które jutro będzie w Londynie. Spotkają się europejscy przywódcy. Donald Tusk napisał po tej awanturze w Białym Domu: drogi Zełenski, drodzy ukraińscy przyjaciele, nie jesteście sami. Głosy wsparcia też płyną od kandydatów na prezydenta w naszych wyborach. Rafał Trzaskowski napisał na X: emocje to zły doradca, potrzebujemy odwagi i rozwagi. Karol Nawrocki: Polska wykonała świetną robotę, nie marnujmy tego emocjonalnymi wpisami Donalda Tuska, zamiast podsycania sporu, zajmijmy się budową porozumienia USA-Ukraina. To kwestia naszego bezpieczeństwa. Były też wpisy między innymi Magdaleny Biejat, Adriana Zandberga. Nic nie napisał pan Sławomir Mencen. Kamila Gasiuk-Pichowicz. Tak. Co może zrobić Europa w tej sytuacji? I czy to jest rzeczywiście tak, że to spotkanie w Białym Domu pokazuje, że warunki podyktowane przez Donalda Trumpa nie zostaną przyjęte przez Ukrainę, przez Zełenskiego, i że ta wojna się nie zakończy, i czy Europa jest w stanie wejść w miejsce pomocy, którą może wycofać Trump? Tak, znaczy trzy wątki. Pierwszy, jeżeli chodzi o Polskę, rzeczywiście Rafał Trzaskowski uważa, że emocje są złym doradcą i w sposób bardzo odpowiedzialny wskazał nasze atuty, czyli te trzy elementy, które zadecydują o pokoju, czyli dobre relacje z Ukrainą, w Europie, ale także ze Stanami Zjednoczonymi i my mamy w tym momencie w ręce te trzy atuty i warto będzie je wykorzystać i z pewnością zostaną wykorzystane, bo polską racją stanu jest to, żeby budować silną Europę, żeby była dobra współpraca pomiędzy prezydentem a rządem i żeby wzmacniać jak najszybciej armię i polską, ale także działać na tej niwie takiej europejskiej i budować tutaj takie silne sojusze także militarne. Przyszłość Europy zależy od decyzji Europy. Czy jest w Europie zgoda co do odmrożenia tych aktywów rosyjskich zamrożonych 230 miliardów dolarów tak, jest euro w samej Unii? Jakby padły już pierwsze deklaracje, że rzeczywiście to jest kierunek, w którym należy iść, że ten plan Donalda Tuska, te trzy punkty absolutnie zyskują akceptację i to także pokazuje siłę polskiej dyplomacji. Ale chciałabym się też odnieść do drugiego wątku, czyli tego, co wspomniała pani poseł Gębicka, że Trump traktuje pewne kwestie biznesowo. No to spójrzmy, jak wygląda ten biznes. On powiedział, ciężko będzie robić biznes w takiej sytuacji i tu jest rzeczywiście problem, bo wolność europejskiego kraju, bezpieczeństwo Europy, życie obywateli, ale także przybliżanie tego rosyjskiego frontu do polskiej granicy, dla niego to jest po prostu biznes. Pieniądze i na pewno zdziwił się i nie podobało mu się to i rozczarowało Trumpa to, że Zełenski nie chciał sprzedać Ukrainy. Amerykanie chcieli surowce, ale nie chcieli dać żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Można się tutaj zgodzić z Trumpem w jednym, że rzeczywiście tą wojnę można zakończyć w jeden dzień, totalną kapitulacją Ukrainy. Ale co to oznacza? Wywiad duński powiedział bardzo jednoznacznie, że w ciągu 6 miesięcy Rosja się przegrupuje, a w ciągu 5 lat będzie gotowa do zaatakowania kolejnego europejskiego państwa. No przecież nie o to chodzi. Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, ale walczą także o to, żeby Rosja i jej imperialne zapędy były jak najdalej od europejskich granic, od polskich granic, aby nasz dorobek demokratyczny, gospodarczy został ochroniony właśnie przed tym imperializmem rosyjskim. I tutaj potrzeba, tak jak powiedziałam, konkretnych działań. I Rafał Trzaskowski nawet w kampanii znajduje czas na to, żeby spotkać się z naszymi sojusznikami, chociażby z Finlandii, z krajów przygranicznych. Zbudował Radę do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj mówimy o tym, że silna gospodarka także buduje nasze bezpieczeństwo. Jedzie na Podkarpacie, będzie w Mielcu, będzie prezentował plan dotyczący nowego centralnego okręgu przemysłowego, bo tak wygląda dzisiaj budowanie naszego bezpieczeństwa. Z jednej strony inwestycje militarne, ale z drugiej strony także umiejętność budowania sojuszy na arenie międzynarodowej. Polacy zadecydują o przyszłości Europy. To musi być także decyzja odpowiedzialna. Musimy tutaj działać razem. A dlaczego i to nie w Warszawie jest ten szczyt unijnych europejskich przywódców, tylko w Londynie? To jest jakby kwestia miejsca, ale widać, że Polska w tej dyskusji w Europie nadaje ton. To zaproponowane przez Donalda Tuska przesunięcie tych 200 miliardów euro zatrzymanych aktywów rosyjskich na wydatki na Ukrainie, to poluzowanie rozwiązań fiskalnych, aby można było więcej wydawać na zbrojenia w Europie, to są właśnie rozwiązania zaproponowane przez polskiego premiera Donalda Tuska i o nich dzisiaj się mówi w Europie, do nich odnoszą się poszczególni politycy europejscy. I warto o tym pamiętać. Ta awantura w Białym Domu wywołuje wielkie emocje wśród naszych słuchaczy i widzów. Przychodzą pytania od internautów. Chciałabym już je zadać tutaj państwu. Równowaga pisze. Jestem za Trumpem, ale to jak potraktował inny kraj i jakby nie było prezydenta jest upokarzające i niedopuszczalne. Co by było, jakby Polskę tak potraktował inny kraj? I Mateusz z internetu. Czy będzie serial Reset o resecie Trumpa z Rosją? Czy następuje właśnie reset w relacjach rosyjsko-amerykańskich? No, generalnie następuje zmiana w całej geopolityce i zmiana w relacjach europejsko-amerykańskich, amerykańsko-rosyjskich. My to wszystko obserwujemy i jako Europa musimy reagować. I prawdą jest to, Szymon Hołownia napisał, że jak nie wiadomo jak się zachować, trzeba się zachować przyzwoicie. I trzy ważne rzeczy. Prawda, odwaga i siła. I prawda jest taka, że Rosja jest agresorem i to nie przejdzie i nie przechodzi Donaldowi Trumpowi przez gardło. To jest niepokojące. Trzeba mieć odwagę mówić prawdę i Europa musi mieć tą odwagę mówić właśnie tą prawdę i siła, czyli budować się jako Europa. I też przypomnę, tutaj Szymon Hołownia nawet na spotkaniu na Radzie Bezpieczeństwa jasno mówił i apelował o konsensus, żeby wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, żeby podwoić produkcję amunicji. I to jest teraz dla nas kluczowe. Nikt nie kwestionuje tego, że Stany Zjednoczone są naszym partnerem. Są i będą. A czy jest tak, że Putin ogrywa Donalda Trumpa? Tak twierdzi były ambasador w Waszyngtonie Marek Magierowski. Przecież ten dokument przyjęty przez ONZ, on może być wykorzystywany przez Putina później, tak? Że właściwie skoro Rada Bezpieczeństwa ONZ-u i Zgromadzenie Ogólne nie stwierdzają, że Rosja jest agresorem, tylko że to jest konflikt, gdzie właściwie te racje są równo podzielone. Na czym zależy Putinowi? Putinowi zależy na tym, żeby osłabić Europę, osłabić Ukrainę, żeby Żeleński nie był już prezydentem. I te słowa padają z ust Donalda Trumpa. To jest niepokojące, że faktycznie ja nie rozumiem tej relacji tutaj, która zachodzi i nie wiemy tak na dobrą sprawę, co stoi za intencjami Donalda Trumpa. Ja podejrzewam, że są to interesy. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że jako Europa nie będziemy partnerem dla Donalda Trumpa, jeżeli będziemy nijacy i miałcy. My musimy mówić po prostu naszą prawdę. Bo na razie właściwie to idzie, te negocjacje o ewentualnym rozejmie czy pokoju idą według scenariusza napisanego na Kremlu. Dokładnie tak. Ukraina nie wchodzi do NATO, nie odzyskuje zajętych przez Rosję terenów. Żałoński nie jest prezydentem. Do tego jeszcze Trump mówi już językiem Putina, że trzeba przeprowadzić wybory w Ukrainie. Ja tylko chcę podkreślić jedną rzecz. Prezydent Ukrainy w naszym imieniu pyta o gwarancję bezpieczeństwa i w naszym imieniu mówi, że zawieszenie broni nie jest wystarczające, bo nie jest wystarczające, żeby się nie okazało, że to jest czas potrzebny Rosji właśnie na wzmocnienie i wróci po kilku miesiącach z kolejnym atakiem, z jeszcze większą ilością broni i żołnierzy, żeby zaatakować kolejną część Ukrainy albo inny kraj. To jest w naszym imieniu. Te pytania, nie wolno się na nie oburzać. Ta irytacja jest bardziej zastanawiająca ze strony administracji Donalda Trumpa i pana Vansa była po prostu wczoraj absolutnie zaskakująca. Może teraz Dorota Olko, co Europa powinna zrobić? Jeszcze tylko pozwolę sobie wrócić i dojdę do Europy i do nas jako Polski, ale pozwolę sobie wrócić do tego, co mówiła posłanka Gębicka. Ja nie wiem, czy pani słyszała to, że wczoraj Donald Trump i J.D. Vance mówili do prezydenta Ukrainy, że igra z trzecią wojną światową. Do kogoś, kto został najechany od 3 lat walczy. I państwo uparcie występują w obronie Donalda Trumpa. To jest skrajnie nieodpowiedzialne. W tym momencie jesteście bardziej konfederaccy i mencenistyczni niż pan Dobromir Sośnierz. I ja rozumiem, że jest wam głupio, że chodziliście w tych trumpistowskich czapeczkach, że biliście mu brawo, ale w tym momencie to jest skrajnie nieodpowiedzialne. I mówi pani o gwarancjach bezpieczeństwa i że biznes, inwestycje są gwarancjami bezpieczeństwa. Wczoraj padło to pytanie na tym kuriozalnym spotkaniu. Padło pytanie do Donalda Trumpa. Czy on bierze pod uwagę to, że jakiś ewentualny rozejm i ewentualna umowa zostanie zerwana przez Putina. I co on na to odpowiada? On nie odpowiedział o żadnych gwarancjach bezpieczeństwa, o to, jak zadbają o bezpieczeństwo. On odpowiedział, że tak się nie stanie, bo prezydent Putin go szanuje. Bo czy to jest poważne? Czy można, że go szanuje i go nie oszuka? To jest jego wiara. I czy to jest poważne stawiać na, uznawać dzisiaj, że to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa? Polską racją stanu jest dzisiaj uznać, że Ameryka z Donaldem Trumpem nie jest dalej gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jasne, trzeba prowadzić dyplomację, trzeba rozmawiać, ale trzeba stanąć w prawdzie, że nie można liczyć na to, że Ameryka nas obroni. Przede wszystkim dlatego, że nie można liczyć, że prezydent Donald Trump po 3 tygodniach, po podpisaniu rozejmu, nie zmieni zdania i nie oszuka Ukrainy. Bo ja myślę, że jest gorzej niż to, że to jest biznesmen, który się kieruje interesem. Myślę, że to jest po prostu on i jego świta, czego mieliśmy doskonały obrazek wczoraj, że to są ludzie zwyczajnie nieobliczalni, którzy zmieniają zdanie z dnia na dzień i czasami nawet można mieć wątpliwości, czy oni się kierują własnym interesem. Bo wracając do pytań pani redaktor, jak się popatrzy na to, jak Trump negocjuje z prezydentem Putinem, to on rzeczywiście, on nawet swoją pozycję tam osłabia, już nie mówiąc o pozycji Europy, nie stawiając żadnych warunków, tylko przychodząc do tego negocjacyjnego stołu i mówiąc, no właściwie tak, tutaj to są dwie strony, są... tak naprawdę w takiej samej pozycji Ukraina i Rosja, nie ma tutaj agresora i właściwie to czego wy byście oczekiwali jako Rosja? I naprawdę myślenie dzisiaj, że my powinniśmy liczyć na kogoś takiego, kto wczoraj łaja tego Zełenskiego. No i ta rezolucja. Jakiegoś pachołka. Człowieka, który... I to pytanie o to, jakbyśmy się czuli, bo to każdy kraj dzisiaj w Europie powinien sobie zadać to pytanie. Jakbyśmy się czuli, gdyby tam był nasz przywódca. I gdyby ktoś mu mówił, jesteś frajerem, że nie chcesz podpisać tutaj pokoju na naszych warunkach, że nie chcesz poddać się, bo to jest oferta, poddać się i oddać nie wiadomo ile Ukrainy, bo za miesiąc, za dwa miesiące wszystko się może Trumpowi odmienić. I naprawdę stańcie prawdzie i mówię o tym dlatego tak długo, bo dzisiaj 20% terytorium Ukrainy. Bo dzisiaj trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że dzisiaj o to toczy się gra, też w tych wyborach, które są przed nami, o to toczy się gra, czy będziemy tak jak państwo, tak jak polska prawica, powtarzać propagandę Rosji. Wy mówicie de facto to, co wczoraj pani w tym momencie. Ale teraz pani posłanka Gębicka, chciałabym, żeby się mogła odnieść do tych zarzutów. Czy naprawdę staniemy jednoznacznie po stronie Europy, po stronie Ukrainy i zawalczymy o nasz własny interes? Pani posłanka Gębicka, czy nie jest trochę tak, że Zełenski miałby trochę in blanco podpisać kwit na interesy z Ameryką, ale nie dostaje w zamian za to żadnych gwarancji bezpieczeństwa, nie wie jakie będą ostatecznie warunki tego rozejmu, czy to będzie w ogóle trwały pokój, czy to będzie sprawiedliwy pokój. No dzisiaj o tym w ogóle nie ma mowy. Pani redaktor, to po pierwsze tak bym poprosiła, żeby też mi pani proszę dała bardzo, tyle czasu, co panią. Po pierwsze tak, Zełenski nie podpisuje nic in blanco, bo jest konkretny tekst umowy wypracowany, nad którymi dyskutują Stany Zjednoczone i Ukraina. Po drugie, wiecie państwo, ja bym wolała, żeby jednak to polski premier, czyli polski prezydent wypowiadali się w imieniu Polski, a nie tutaj jedna z pań mówi, że Zełenski się wypowiada w imieniu Polski. No my mamy od tego polski rząd, polskie władze, żebyśmy mówimy się wypowiadali w naszym interesie. Jeśli mogę, ja panią nie przerywała. Ale proszę się uspokoić. Teraz pani Gębicka. Pani lubi trochę w oderwaniu od faktów dyskutować. Pani mnie oskarżała, że ja źle przytoczyłam wypowiedź Trumpa. Wzięłam sobie, szybko otworzyłam to. Powiedział dokładnie tak, w odpowiedzi na to, czy on tutaj jest po stronie Ukrainy i Zełenskiego. That sort of stupid question. I guess we wouldn't be here if I wouldn't. Więc taki był dokładny cytat. Więc zanim pani oskarży kogoś o kłamstwo, to może warto jednak sprawdzić fakty. Przytoczyłam konkretny cytat. Ja się cieszę, że jestem w tym programie. Myślę, że pani redaktor też, bo inaczej by w ogóle dyskusji nie było ożywionej. Natomiast tak, fakty są takie. Trump przedłużył sankcje na Rosję ostatnio. Trump wcześniej nałożył sankcje na Nord Stream 2. I oczywiście, i tutaj nie chodzi o to, żeby bronić Trumpa za wszelką cenę, bo jeżeli on przyjmie ostatecznie, będą jakiekolwiek decyzje, które będą uderzały w polski interes, to tak samo to trzeba krytykować, to jest oczywiste. Natomiast, przepraszam, ale wy się rzucacie w owczym pędzie do tego, żeby krytykować ślepo administrację Trumpa, nie znając szczegółów w ogóle ich rozmów z Ukraińcami. Tak, wczoraj my widzieliśmy pewne przedstawienie, nie wiadomo na ile ono było wyreżyserowane, na ile nie. Natomiast dla nas jako Polski teraz jest kluczowe, żeby to Polska była liderem w regionie, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Mamy polską prezydencję w zakresie bezpieczeństwa, a pan poseł Szczerba mówi, że szczytów się nie zorganizuje w Warszawie, bo korki będą. No ludzie, czy wy jesteście poważni? Nie, ale proszę, mówię, ja cytuję pani kolegę z Europarlamentu. Ale przepraszam, ale teraz kończy. Kolejna rzecz. Przed Rosją ostrzegał już wiele lat temu świętej pamięci profesor prezydent Lech Kaczyński. Wy go wtedy wyśmiewaliście, jak pojechał do Gruzji, to wykomentowaliście, ale pani tylko to ma do powiedzenia. A wie pani, co robiliście? Wy? Ale pani posłanko, pani przywołała redaktor. Teraz wypowiedź Lecha Kaczyńskiego, 2008 rok, Gruzja, powiedział dzisiaj Gruzja, później państwa bałtyckie, a później Polska. Czy ten scenariusz jest realny, że Polska zostanie zaatakowana? Bo wszystkie obawy chyba polityków tutaj przy tym stole i nie tylko przy tym stole są, sprowadzają się do tego, że jeśli będzie zawarty rozejm, jeśli Rosja dostanie to, czego chce, to przegrupuje siły i tak jak mówi duński wywiad i nie tylko duński wywiad, za 5-10 lat zaatakuje państwa bałtyckie, później nas. Ale pani redaktor, no my o tym mówimy od dawna. Prawo i Sprawiedliwość od dawna o tym ostrzegało. Ja przypomnę, jak prezes Jarosław Kaczyński wystosował list do przywódców europejskich, do europosłów, ostrzegający przed imperializmem rosyjskim. Co wtedy powiedział Radosław Sikorski? Że on nie chce tego komentować, że może leków nie wziął. Taka była wasza polityka. Likwidowaliście jednostki wojskowe na wschodzie, zmniejszaliście liczbę wojska. Ja też sobie przypominam, jak Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej wygłosił orędzie do braci Rosjan. Także my jako Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat, od początku posłanko, co powinna zrobić Europa? Jaki powinien być komunikat? A wy byliście architektami resetu. Nie, teraz pan Dobromir Sośnierz. Pani posłanko, pani poseł, takie są fakty, że wy robiliście reset z Rosją. Pani posłanko, jaki powinien być krótko teraz i dopuśćmy innych uczestników do głosu, jaki powinien być komunikat po niedzielnym spotkaniu w Londynie? Przede wszystkim taki, że poszczególne państwa członkowskie zwiększają swoje wydatki na obronność. Po drugie, że zamierzają poważnie zaangażować się w dalsze wsparcie Ukrainy. I takie przede wszystkim, że nie ma mowy o żadnym powrocie do business as usual z Rosją. To co już w Niemczech takie głosy się pojawiają. I jeszcze jedna rzecz. Koncepcja niemiecka jest bardzo niebezpieczna, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Unii Europejskiej. To nie jest dobry pomysł, nie idźmy w tą stronę, nawet przy waszej niechęci do Trumpa. Musicie wznieść się ponad swoje uczucia i spojrzeć na polską rację stanu. Ale wypchnąć Stany Zjednoczone z Unii Europejskiej, nie są w Unii Europejskiej. Ale mówię o wojsku, o obecności wojskowej. Ale nie ma nikt tego nie robi, wręcz dostajemy nowe warunki obecności amerykańskiej. Drogi panie, no posłuchajcie wypowiedzi Merca. No, ja wiem, że ale teraz pan Dobromir Sośnierz. Wy chcecie zagiąć rzeczywistość do tego, co wam pasuje. Pani poseł, to jest nieodpowiedzialne, co pani robi. Ale niestety przeinaczać słowa. Nie, to Niemcy robią. Podawać miałkie argumenty w sytuacji, kiedy potrzebna jest jedność narodowa. Pani nie potrafi podać faktów i oskarża mnie o kłamstwo. Ale szanowny Jesteście w większości, wyjątkowo w mniejszości są mężczyźni w tym studiu, więc teraz Dobromir Sośnierz, co powinno jutro się wydarzyć w Londynie? To już tak dużo wątków się nazbierało. Przede wszystkim od tego, co się wydarzy w Londynie, obawiam się, że niestety nie zależy aż tyle, co byśmy chcieli, żeby zależało. To znaczy, jak Trump sobie spojrzał, dlaczego tak się Trump zachowuje, jak się zachowuje? No, nie, jasno deklaruje, że próbuje, czy tam jego doradcy, niekoniecznie on sam, że próbuje obłaskawić Rosję na użytek konfrontacji z Chinami. Tak? Przynajmniej, żeby Rosja była neutralna, jeśli nie stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych. No bo po 3 latach wojny Trump spojrzał, no co? Unia Europejska, tam prawie 450 milionów ludzi, Rosja 134 miliony ludzi i to Unia Europejska nie jest w stanie razem ze Stanami Zjednoczonymi nadążyć z produkcją amunicji tak, żeby wystarczało na froncie. To Stany Zjednoczone tam ile? 340 milionów ludzi, to mniej niż Europa, tak? A Europa cały czas kwili, że jak to Stany mają obowiązek jej bronić. Więc Europa przebalowała te 30 lat pauzy geostrategicznej w swoim regionie. Szastała pieniędzmi na lewo i prawo, no, rozrzucając je i po świecie, i u siebie na jakąś rozdętą politykę socjalną, no, wspólną politykę rolną, na rozmaite absurdalne programy zielonej transformacji. Efekt jest taki, że jest praktycznie bezbronna, no przynajmniej w skali, o jakiej powiedziałem, że z tych trzech potęg, tak, to właściwie Unia Europejska ma największy potencjał. Powinna de facto równać się Stany plus Rosja. To powinien być zbliżony potencjał do Unii Europejskiej. Tymczasem tak oczywiście nie jest. Plus Wielka Brytania, to jeszcze więcej. Więc Trump po prostu no, widzi, że Unii Europejskiej nic nie idzie pod tym względem, że Unia Europejska jest zaskakująco słaba jak na swój potencjał, no i próbuje w związku z tym obłaskawiać Rosję. To jest... Ale jest propozycja niestety, tak. Prezydenta Francji i premiera Wielkiej Brytanii stworzenia misji pokojowej, 30 tysięcy żołnierzy, jeśli rzeczywiście dojdzie do rozejmu, to żołnierze będą pilnować tej linii demarkacyjnej. Dobra propozycja, czy nie? No, chyba trochę to są skromne siły, jak na to, co miałoby wystarczyć Putina. Obawiam się, więc niestety, zresztą oni też wiedząc to, zabiegają o to, żeby tam byli żołnierze amerykańscy. Niestety Europa jest niesamodzielna pod tym względem i to nie zmieni się szybko. Tak? No, Zełenski się domagał 200 tysięcy żołnierzy, co jest właśnie, nierealne. Że Ukraina jest w stanie wystawić tam z milionową armię, tak? I to jest siła, która ledwo przeciwstawia się Rosji. Natomiast no, ale dopuśćmy jeszcze na koniec. Sił nie zmieni się łatwo, tak? I to nie możemy sobie pocieszać się na różne sposoby, jaką tą moralną wyższość tutaj Europa ma na ten, ale to nie działa, tak? No, to nie jest argument, który jest w stanie zwyciężyć armatę Putina na polu bitwy. Na koniec części radiowej chciałabym, żeby Łukasz Rzepecki zabrał głos, ale dopuśćmy do głosu Łukasza Rzepeckiego, bo zostały nam 3 minuty. Jaki komunikat powinien być z Londynu? Putin boi się dwóch rzeczy. Po pierwsze siły, a po drugie jedności. Unia Europejska musi być jednością, musi dać jasny i wyraźny komunikat, że nie da się podzielić, że zwiększa wydatki na obronność najlepiej do 5%, plus Wielka Brytania. Siłę, wszyscy wiemy, że Putin boi się Trumpa i boi się Xi. I tych dwóch osób darzy szacunkiem, dlatego NATO to państwa Stany Zjednoczone i Unia Europejska. I po trzecie, nie ma zgody pana prezydenta Andrzeja Dudy na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Ja pamiętam to spotkanie jeszcze przed świętami z panem prezesem Mentzenem, na którym miałem przyjemność być. I tam właśnie pan prezes zapytał się pana prezydenta, co sądzi o tym pomyśle, bo już wtedy się pojawiał taki pomysł i pan prezydent stanowczo wykluczył obecność polskich wojsk na Ukrainie. Jesteśmy państwem przyfrontowym, ponosimy wielkie ryzyko, też logistyczne, jeśli chodzi o wsparcie. Czy na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego była zgoda co do tego, że polscy żołnierze nie powinni brać udziału w ewentualnej misji pokojowej? Takie stanowisko jest pana prezydenta, że nie ma zgody na wysyłanie żołnierzy polskich na Ukrainę. Ja nie wiem, bo nie uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To też było spotkanie w części tajne, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć, jakie jest stanowisko pana prezydenta. W tej sprawie ono się nie zmieni. Ale czy jeśli my nie weźmiemy udziału w tej misji, to nie wykluczamy się trochę z wpływu na to, co będzie się działo w Ukrainie, na udział w ewentualnej odbudowie? Tak uważa profesor Jacek Czaputowicz. Gospodarczo powinniśmy, jeżeli wojna się zakończy, Ukrainę gospodarczo, tak, naszych polskich przedsiębiorców jak najbardziej w pierwszej kolejności, bo to my jako Polacy w pierwszych chwilach otworzyliśmy swoje serca, to my przyjęliśmy miliony uchodźców pod dach naszych domów, to my bierzemy współryzyko za to, co się dzieje na Ukrainie, bo to do nas, do Polski rakiety kilka lat temu spadły i zabiły dwie przypadkowe osoby, dwóch obywateli Polski. I gospodarczo, po zakończeniu wojny, jak najbardziej tak, w pierwszej kolejności polskich przedsiębiorców, ale jeśli chodzi o żołnierzy, nie. Ale czy to nie jest niesolidarna postawa wobec naszych partnerów z Unii? Nie, bo my podejmujemy ryzyko, jesteśmy na tym pasie transmisyjnym, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o pomoc też finansową i nie odbieramy tak w ten sposób. Także i pan prezydent Zełenski w i ten sposób nie odbiera. I to była puenta na antenie radiowej Trójki. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę, Renata Grochal, ale przechodzimy do internetu na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Serdecznie zapraszam. Będziemy kontynuować rozmowę, ale mam nadzieję, że też o sprawach krajowych. Zapraszamy do reklamy.